Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To będzie dzisiejszy temat numer jeden. W Waszyngtonie rozpocznie się szczyt NATO poświęcony wojnie na Ukrainie. Są ostrzeżenia przed upałami. W sobotę w wielu miejscach na termometrach może być nawet 35 stopni. Coraz więcej przypadków boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu. Polskie władze z jednolitym stanowiskiem na rozpoczynający się dzisiaj szczyt NATO w Waszyngtonie. Szczegóły omówiono jeszcze przed wylotem delegacji podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W Belwederze na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy spotkali się przedstawiciele rządu i wszystkich ugrupowań sejmowych. O szczegółach Karol Darmoros. Rosyjska agresja na Ukrainie i kryzys graniczny z Białorusią to, jak podkreślał prezydent Andrzej Duda, czynniki, które wpływają na trudną sytuację bezpieczeństwa Polski. Stąd też Warszawa mówi o konieczności dalszego wzmacniania wschodniej flanki sojuszu. Umocnienie obecności i gotowości sojuszu to także kwestia magazynów uzbrojenia sojuszu na naszej ziemi. To kwestia między innymi także doprowadzenia możliwości korzystania z rezerw paliwowych sojuszu. Prezydent zadeklarował też, że całkowicie popiera przekazane mu stanowisko rządu na waszyngtoński szczyt przywódców. W skład polskiej delegacji do Waszyngtonu wchodzą też szefowie MSZ i MON. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówił o spodziewanych decyzjach sojuszu w sprawie Ukrainy. Ważnym aspektem jest planowane przejęcie od europejskiego dowództwa wojsk USA koordynacji pomocy zbrojnej i szkoleniowej przez specjalnie ustanowione dowództwo NATO. Warszawa popiera również zaproszenie Ukrainy do członkostwa w sojuszu, ale w Waszyngtonie nie ma szans na podjęcie takiej decyzji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla prawie całego kraju. Chłodniej ma być jedynie w regionach północnych. Synoptyczka Ilona Śmigrodzka mówi, że ostrzeżenia zaczną obowiązywać przed południem. W centrum, na południu, na zachodzie już 30-31 stopni we wtorek będzie. Bez upałów we wtorek jeszcze na północy kraju. Nad samym morzem od 23-24 stopni, na Warmii 28. I wiatr będzie przeważnie słaby w kierunku wschodnich, tylko nad morzem okresami umiarkowany i porywisty. Upały potrwają do soboty. Najdłużej na wschodzie kraju będą się utrzymywały. Jest szansa, że tylko krańce północne, czyli nad samym morzem, ewentualnie częściowo Pomorze, do końca tygodnia nie będzie miało upałów. Z każdym dniem temperatury będą wyższe, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. Na tych obszarach w sobotę termometry mogą wskazać 35 stopni. Coraz więcej osób choruje na przenoszone przez kleszcze choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w pierwszym półroczu potwierdzono w Polsce ponad 9100 przypadków boreliozy i 159 kleszczowego zapalenia mózgu. Jest coraz więcej zakażonych kleszczy, ale też jest większa wykrywalność boreliozy, powiedziała specjalistka chorób zakaźnych profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Borelioza pojawia się w postaci rumienia wędrującego, zwykle w drugiej, trzeciej dobie od pokłucia. Biolog dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dodała, że jeżeli zauważymy kleszcza, trzeba go jak najszybciej usunąć. Wyciągamy, jakbyśmy wyrwali włosek, taką zwykłą domową pensetą. Łapiemy tego kleszcza jak najbliżej skóry i jednym prostym ruchem wyciągamy. Borelioza jest chorobą bakteryjną i można ją skutecznie leczyć antybiotykami. Natomiast w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu dostępna jest szczepionka, która chroni przed groźnymi powikłaniami neurologicznymi. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Premier Słowacji Robert Fico wraca do pracy niemal dwa miesiące po próbie zamachu na jego życie. Szef rządu odwiedził jedno z gospodarstw rolnych w związku z trwającymi żniwami. Podczas wizyty poruszał się o kuli. Z rolnikami rozmawiał o niedawnym zamachu. Dobrze mnie trafił, miał zażartować w nieformalnej rozmowie. Na pytania dziennikarzy nie odpowiadał, tłumacząc, że nie jest jeszcze gotowy wytrzymać dłużej w pozycji stojącej. W krótkim oświadczeniu oznajmił natomiast, że jego rząd nie zamierza znieść embarga na produkty rolne z Ukrainy. My nie przepadniemy modnym trendom, a nie ustąpimy. Nadal płaci, że jest tu určitý zoznam. Nie poddamy się trendom i nie ustąpimy. Wciąż obowiązuje lista, nazywamy ją listą sankcyjną produktów, których nie zamierzamy sprowadzać z Ukrainy. Gospodarska wizyta w słowackiej Nowej Wsi była drugim publicznym wystąpieniem premiera po tym, jak został on postrzelony. W piątek Fico wziął udział w obchodach święta apostołów Cyryla i Metodego. W przemówieniu wyraził uznanie dla tak zwanej misji pokojowej premiera Węgier Viktora Orbana i skrytykował liberalną ideologię. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia w całym kraju słonecznie, więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Jedynie na krańcach południowych Małopolski i Podkarpacia. W górach możliwe natomiast burze. 30 stopni pokażą termometry na zachodzie, południu i w centrum, a najchłodniej będzie nad morzem w okolicach 24. Tej nocy raczej bez opadów, ale jeszcze gdzieniegdzie mogą pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy głównie od 14 do 16 stopni. Autopromocja. Audycje Trójki w serwisie podcasty polskieradio.pl. Prezydent przyjeżdża wraz z pierwszą damą, wygłasza takie przemówienie, w którym sobie żartuje z siebie, ze swoich współpracowników, z dziennikarzy, ale którego przesłaniem jest wolność prasy. Dostępne o każdej porze. Ludzie, Klub Trójki, Królestwo Roślin, Księstwo Ptaków, 116-111, Przyjemność po mojej stronie i wiele innych. Podróżowaliśmy po świecie właśnie w poszukiwaniu takich miejsc, gdzie samo dotarcie już jest jakimś wyzwaniem. O dziwo, takich miejsc jest jeszcze ciągle bardzo dużo. Polecamy ten adres. Podcasty polskieradio.pl. Do usłyszenia. Kiedy tylko znajdą Państwo dla nas czas. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Nazywam się Dariusz Bugalski i witam Państwa najserdeczniej. Linia nocna. No właściwie witamy, bo program realizuje Elżbieta Różycka. Dzień dobry, Elu. A Darek Pieruk jest jego wydawcą. No i tak, od czego by tu zacząć? Może zacznijmy od czegoś, co doda nam energii i zabierze nas linią nocną w jakieś fajne strony. No to może tak. Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. I don't know what train I'm on. Won't you tell me before I'm gone? Before I'm gone. No to tak zaczęliśmy. Przepraszam, jeszcze nie. No tak, teraz to już mogę mówić. Proszę Państwa, chciałbym dzisiaj Państwa zaprosić do rozmowy o... To będzie na zakładkę, może powiem tak, bo w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o rozmowach, o takich rozmowach, które pamiętamy, o takich rozmowach niezapominajkach. No i zakładka polega na tym, że dzisiaj może poszlibyśmy w tę stronę, w którą nas doprowadzi nocna linia i chodziłoby o ludzi, o takich ważnych ludzi, ale nie ważniaków, ważnych ludzi, których poznaliśmy. Takich ludzi, którzy inspirują, wspierają. No jeszcze dużo można tutaj czasowników dodać. Już Państwo sami wiedzą pewnie, jakie to będą czasowniki, no i jacy ludzie. A nawet może takich ludzi, którzy, bo ja wiem, może użyję takiego słowa, może nas uratowali, ocalili, kto wie. I to już proszę pozbierać myśli, proszę pozbierać opowieści, podzielmy się nimi, ja też dołożę swoje. A w tym czasie chciałbym jeszcze taką piękną piosenką się z Państwem podzielić, która jakoś pasuje do sytuacji, w której jestem. No bo ja tu się z Państwem spotykałem, byłem tutaj najczęściej ładnych parę lat. Jak przyszły te nieładne, no to już nie. No i znowu z Wami jestem. Ta piosenka świetnie do tego pasuje. Ale też pomyślałem o takiej parze naszych przyjaciół, Ania i Łukasz, i mają taką cudowną córeczkę, która się nazywa Wandzia. Wandzia jest melomanką, dość wybiórczą, bo uwielbia dwie piosenki. Jedna z tych piosenek, jedna to jest aria, Nessun Dorma, a druga to jest właśnie ta piosenka, którą zaraz zagramy, przepiękna. I jak tego słucha, chociaż słuchała tego pewnie, nie wiem, 100 razy albo i więcej, to oczy jej błyszczą, otwiera buzię. No, ma 2 latka, trochę więcej. No i czasami nawet płacze ze wzruszenia. No więc proszę pozbierać te opowieści, którymi się podzielimy dzisiaj, i pomyśleć o tej Wandzi, która właśnie teraz, no nie, ona śpi oczywiście, ale oczami wyobraźni siedzi, otwarta buzia, pałające oczy, a czasami płacze, jak tego właśnie słucha. No dobrze. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby Państwo chcieli napisać. A ta piosenka jest taka. Nowe stro zadyszany czas, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośród czasu zna. Znaczy, może przez to tak. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod tę barką pełen prący róż, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami. Tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich, choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. W samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja. Oglądasz się tam gdzie miłość zostawiła swój. Ty bieg na mnie, umiesz pojąć, bo lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już. Pod tę barką, pełen prąd dusz, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, do mej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej. Zapraszam Państwa do rozmowy o ważnych ludziach, takich, którzy wspierają, chronią, inspirują i jeszcze dużo różnych innych czasowników tutaj. Już Państwo wiedzą najlepiej, jakie to będą czasowniki, jacy ludzie i jakie opowieści. Mam takie marzenie, taką nadzieję, że tak będzie. Tak wielokrotnie bywało, że w tej audycji ta linia nocna nas dowiedzie w takie strony, w strony takich opowieści, które jakoś trafią nam do serca. Będziemy mieli je w pamięci, będziemy pewnie je przeżywali. Ja na przykład zapisuję sobie takie opowieści. Mam taki zeszycik, bardzo elegancki. Od czasu do czasu zapisuję sobie właśnie takie opowieści z tych naszych, które pochodzą z tych naszych spotkań. No i tak pomyślałem sobie, że może, no ponieważ mówiłem o tym, że to będzie na zakładkę z tym pierwszym programem, z tym moim re-debiutem trójkowym. I tam mówił bardzo pięknie, opowiadał pan Łukasz. No to może przypomnijmy to, co powiedział. Ja zrobiłem z tego skrót. Posłuchajmy. Pan Łukasz, dzień dobry. Panie Dariuszu, najpierw chciałem napisać, ponieważ mogę jeszcze niedługo zacząć jąkać, mam taki problem. Pan zaczął mówić o takim wzrastaniu po traumie i chciałbym trochę o tym opowiedzieć. Ja zacząłem się jąkać po nieznanej maturze z matematyki, bo jestem osobą niedowidzącą i ta matematyka była dla mnie tak trudna, że udało mi się ją zdać, ale dopiero rok później. Natomiast no, to wydarzenie sprawiło, że zacząłem się właśnie jąkać. I po roku zacząłem studia. One były dla mnie bardzo ciężkie, bo tam trzeba było różne prezentacje robić. Pierwsze moje wystąpienie, wymyśliłem sobie tak, że powiem pani, że mam problem z gardłem i koleżanka za mnie wystąpi. Natomiast pani profesor powiedziała mi, że ona słyszy, że ja mam taki problem z jąkaniem, ale że być może to, że pierwszy raz bym wyszedł i bym połączył wsparcie grupy, to może mnie otworzyć. Pamiętam, że to było 16 grudnia 2012 roku. Pamiętam, że bardzo dobrze mi poszło jak na tamten moment i od tej chwili zacząłem pracę nad tym jąkaniem i zacząłem terapię i teraz już jest naprawdę dobrze w porównaniu do tego, co było. Natomiast cały czas jest gdzieś we mnie taki żal, ponieważ ja od 2010 roku prowadziłem audycję w radiu internetowym i zawsze moim marzeniem było właśnie pracować w radiu. A przez to, że zacząłem się jąkać, no to myślałem, że to już jest gdzieś za mną. ale pamiętam, i to była taka dla mnie niezapomniana rozmowa i ona pomogła mi potem w kolejnych wystąpieniach i w kolejnych, i na przykład w obronie pracy licencjackiej, potem w magisterskiej. Więc ta jedna rozmowa wydała się po prostu tak bardzo ważna dla mnie i no niestety ta pani już zmarła kilka lat temu i no nie powiedziałem jej, że dla mnie to było tak ważne, ale myślę, że gdzieś patrzę może w góry i tak, taką mam historię po prostu i cieszę się, że zadzwoniłem, bo miałem pisać, bo byłoby to dla mnie na pewno łatwiejsze, ale z drugiej strony bycie na antenie Trójki po tylu latach i w ogóle bycie w radiu jest dla mnie bardzo ważne. Ta nocna pora jest także taka dobra, żeby właśnie móc porozmawiać i bym się sam posłuchał i zobaczył, że jest w miarę dobrze. Pozdrawiam pana serdecznie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Naprawdę dziękuję. Z wdzięcznością to mówię wielko. Linia nocna. No jest naprawdę dobrze, prawda? To jest połączenie wrażliwości i odwagi, no niezwykle trudne, a jednak. Więc panie Łukaszu, nisko się kłaniam. I dziękuję jeszcze, ale jeszcze raz. No i tam pan powiedział coś takiego jeszcze ważnego, nie tylko o pani profesor, te piękne słowa, ale też powiedział pan coś takiego mniej więcej, że, też cytując ją właśnie, że wsparcie grupy jest ważne, że ono panu pomoże. Coś takiego mniej więcej, prawda? Dokładnie nie cytuję, ale coś takiego. I to właściwie idealnie pasuje do tego, jak tutaj się spotykamy. Właśnie już mówię o wsparciu grupy, prawda? Jesteśmy tutaj razem. Dzielimy się tymi opowieściami. Nie zabieramy głosu, tylko dzielimy się. To jest ogromna różnica, prawda? I to są takie opowieści, które pozostają w pamięci. No być może w sercu nawet. I to jest, mam nadzieję, takie spotkanie, które pozwoli nam, no jakoś, no nie będzie żal tego, że nie dośpimy dzisiaj. No te 2 godziny w nocy to jednak coś, ale właśnie zróbmy z tego takie święto rozmowy, dobrze? To ja czekam. Mam nadzieję, że państwo już się pozbierali te swoje opowieści. 2 dwójki, 7 trójek, no i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To jest trochę tak na zakładkę z tamtą audycją sprzed tygodnia i ta opowieść pana Łukasza. No i jeszcze taka piosenka, która się teraz znajdzie. Ona będzie w innej wersji niż ta poprzednia. To będzie cover, ale właśnie to jest cudowna, wspaniała piosenka o wzrastaniu, o wzroście potraumatycznym, jak pan to powiedział pięknie, panie Łukaszu. Posłuchajmy. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Dead of night, take these broken wings and learn to fly. Oh. waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. To Blackbird oczywiście, Beatlesów, czy Paula McCartneya, to Crosby, Stills and Nash. Piękna wersja, prawda? No to posłuchajmy jeszcze jednej opowieści, też z tego poprzedniego spotkania. I znowu to będzie o ważnym człowieku, o kimś, kto wsparł, pokazał drogę. No posłuchajmy. Pan Zenon opowiada. Pan Zenon. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę z panem rozmawiać. Ja też się cieszę. To mój profesor, mój nauczyciel od lat 70. Ale ma pan młody głos niezwykle. Nigdy nie paliłem papierosów. No, dlatego. No tak. Jestem sportowcem. Byłem. Aha. Otóż byłem kiedyś pięknym i młodym sportowcem. I spotkałem Bronisława Malinowskiego, naszego biegacza słynnego, który już niestety nie żyje. Robiłem jakiś trening jako młody zupełnie człowiek. I tak się stało, że obok mnie usiadł właśnie pan Bronisław. Wielki gwiazdor, wspaniały człowiek, gwiazda światowa lekkiej atletyki. I on zaczął ze mną rozmawiać, pytać, co słychać u mnie. I w pewnym momencie pytał, jakie ty masz plany, co będziesz robił. A ja kończyłem szkołę średnią i mówię, że już w zasadzie do wojska, bo na studia to raczej nie mam szans, nie myślę o tym. I właśnie ta rozmowa spowodowała, że pan Bronisław zaczął mnie namawiać, żebym zaczął studiować, żebym te kroki skierował na Akademię Wychowania Fizycznego. I pan skierował kroki? I skierowałem kroki. I skończyłem tą uczelnię i zostałem dziennikarzem sportowym. Także super. I nie zapomnę tej rozmowy do końca życia, bo właśnie ona spowodowała, że tak się potoczyły moje losy. No smutna rzecz taka, że na dobrą sprawę nie miałem możliwości podziękowania panu Bronisławowi za to, że natchnął mnie, że pokierował mnie, że poradził mi. I byłem później jako reprezentant uczelni na pogrzebie pana Bronisława. Taka to rozmowa bardzo ważna dla mnie, której nie zapomnę do końca życia i tego wspaniałego sportowca. Piękna opowieść. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Miłego wieczoru, miłej nocy. Miłej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Piękna opowieść, prawda? To zróbmy sobie takie święto opowieści, tak żeby nie żal było, żeśmy zarwali noc. Linia nocna. Iwona pisze tak. Właśnie wróciliśmy z mini wakacji w Beskidzie Żywieckim. Odbieraliśmy córkę z obozu konnego, gdzie co sezon pracuje jako wychowawczyni. No i postanowiliśmy przy tej okazji wejść chociaż na Babią Górę. I wyobraź sobie, jesteśmy na tej z Iwoną, po drodze spotkaliśmy kosa, który w ogóle nas się nie bał. Mało tego, szedł, no dosłownie szedł, razem z nami albo podfruwał po kawałku naprawdę sporą część trasy. No i nawet zdjęcie tutaj jest. Kiedy to piszę, puszczasz znów Blackbird. No, nie wierzę. Proszę państwa, no to co? Rozmawiamy. Siedam trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ważni ludzie w naszym życiu. Spotkania z nimi. Ważni ludzie, ale nie ważniacy. Sang of the joy and pain. can hear him say, oh, talk to me so you can see what's going on. Say you will sing your song forevermore, evermore. Gonna be some sweet sounds coming down. Piosenka też na zakładkę, bo poprzednio był Springsteen, który cudownie ją też śpiewał. Tu jest mowa, to jest Marvin Gaye, czy jest Jackie Wilson, wielcy artyści, przywołani jako ci ważni, a nie ważniacy. Trochę państwo spłoszeni, takie mam poczucie, bo Darek Pieruk, który jest wydawcą tego programu, odbiera telefony, powiedział, że zadzwoniła pewna pani. Fantastycznie opowiadająca, ale jednak się trochę przestraszyła chyba, ale powiedziała, że najważniejsze jest wsparcie grupy, że ono jest najważniejsze. To może państwo też się trochę może przestraszyli tego Bronisława Malinowskiego, że to mają być takie wielkie postacie, jakieś gwiazdy i tak dalej. Niekoniecznie. Ważni ludzie, a nie ważniacy. To, tak, tacy właśnie. Tacy ludzie jakoś nam może bliscy, a może nieznajomi, a może takie rozmowy, spotkania, które raz się tylko zdarzyły, gdzieś na ulicy, nie wiem, albo nie wiem, w nocnym pociągu, chociażby nocna linia dzisiaj. No, na przykład Tylko muszę słowo powiedzieć, takie jedno. No, mógłbym gorsze, ale chciałbym zacytować to dokładnie, bo to jest taka scena, którą opowiedziała mi moja żona. Słyszała, widziała dwóch panów na ulicy. Takich panów, no nie były to gwiazdy i autorytety raczej, ale oni sobie rozmawiali i jeden pan był Polakiem, a drugi Ukraińcem i ten pan, no ale tacy zakumplowani. I jeden pan tłumaczył drugiemu zawiłości języka polskiego. Użył słowa, no przepraszam, użyję prawem cytatu, proszę się nie gniewać na mnie. Użył, o kimś mówił nieładnie i powiedział, że to jest ciul. To tamten się zdziwił, no bo nie znał tego słowa i mówi, no ale co to znaczy? No i tam mu się kojarzyło, że tiul, że coś tam. Mówi, nie. I zaczął mu tłumaczyć i powiedział tak. I moim zdaniem to jest niezwykłe. To jest, moim zdaniem to jest duża mądrość w tym, co powiedział. Powiedział, wiesz, tiul to jest człowiek godny niezaufania. No oczywiście można powiedzieć, że też tam słabo z tą polszczyzną było. Ale posłuchajcie, jakie to mądre. Człowiek, no jednak, prawda? Godny, czyli z szacunkiem ogromnym się wyraził o tym panu. Mimo wszystko, że chociaż był nieciekawym osobnikiem. Godny niezaufania. Popatrzcie, jakie odkrywcze. Prawda? Tak mi się coś... Tak. Ja przywołałem dzisiaj, chciałem się właśnie z państwem podzielić takimi opowieściami zasłyszanymi na ulicy, że to są ludzie, nie jakieś wielkie gwiazdy, a raczej może zupełnie tacy niewidoczni, a czasami może niewidzialni ludzie. Tacy, których mijamy. A czasami, jak coś usłyszymy, to nagle, ojej, pomyślałem o takich właśnie ludziach, o takich spotkaniach. No ale mogą być też inne opowieści, proszę bardzo. Zapraszam państwa. Tacy ludzie, którzy coś ważnego powiedzieli, którzy coś takiego zrobili, że świat stał się inny. 7 trójek, a najpierw 2 dwójki, dobrze. 2 dwójki, 7 trójek i jeszcze dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Leaves drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. For me, yes, a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh. And I'm feeling fish in the sea, you know what I mean. River running free, you know what I mean. Blossom on a tree, you know what I mean. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world, and I'm feeling good. Pine, you know what I mean. Oh, free No właśnie o takich ludziach rozmawiamy dzisiaj. Mam nadzieję, że porozmawiamy dalej. O takich ludziach, że nam się tak właśnie robi. Od ich obecności, od ich słów, od spotkań z nimi. Właśnie tak. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Może jeszcze taki tutaj kilka słów z maila. Pan Łukasz, słuchaliśmy jego opowieści o tym, jak się jąkał, jak przestał, jak o tej pani profesor, o wsparciu grupy i tak dalej. Bardzo piękna opowieść. To jeszcze może dwa zdania od niego. Panie Dariuszu, pięknie dziękuję, że pan wrócił dziś do mego telefonu. Powiedział pan na mój temat słowa, które mnie wzruszyły i dodały siły, mocy i otuchy. Czy mogę poprosić jeszcze o to nagranie okraszone pana słowami? I tutaj ważne, i to jest ważne zdanie. Wracałbym sobie do tych słów, jak się zdarzą gorsze chwile. Jestem przepełniony wdzięcznością. No i podpis. Panie Łukaszu, dla pana oczywiście wszystko jasne. Wyślę panu. I pan Adam. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór, dzień dobry. Witam serdecznie, pozdrawiam pana profesora. Boże, kochany. No, w ubiegłym tygodniu się rozglądam wokół siebie, gdzie on tu siedzi. W ubiegłym tygodniu również udało mi się porozmawiać z panem. Natomiast, bo widzę, że dzisiaj nasi kochani słuchacze trójkowi mocno zastanawiają się. Tak, długo się zastanawiają, to prawda. Tak. Więc postanowiłem zacząć i jest mi bardzo miło, że jestem chyba pierwszym tutaj. Tak. Rozmówcą. Otóż tak, nie ukrywam, że od 6 roku życia gram na harmonikach ustnych, zarówno tych bluesowych, jak i również tych chromatycznych z registrem. Register to jest taki suwak w harmonice, służący do zmiany tonacji, dla tych, którzy nie wiedzieliby, o co chodzi. I ta moja przygoda z harmoniką wiąże się ściśle z osobą, która przynajmniej w tym zakresie, że się tak wyrażę, była osobą wyjątkową i przełomową. Wspomniałem, że od 6 roku życia grałem na tych harmonikach. Pamiętam, jak dostałem pod choinkę od mojego dziadka, taką harmonikę firmy Weltmeister. I pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia do obiadu, kiedy wszyscy byli zajęci przygotowaniem świątecznego obiadu, ja zamknąłem się na klucz, żeby nikt nie słyszał i zacząłem próbować na tej harmonice. No i muszę się pochwalić, że udało mi się opanować 2 kawałki do tego obiadu i wówczas zagrałem pierwszy raz w Laskotek na Płotek i te opolskie dziochy. Tak. Dla starszych pewnie wiedzą, o co chodzi. W każdym bądź razie rozwijałem te umiejętności gry na harmonice. Później poprzez lata młodzieńcze, w dorosłym już wieku, bo no, mam na karku już 61 wiosen. I rozwijając to i grając bardzo często, bo dostępność i łatwość w graniu na harmonice jest niezaprzeczalna w porównaniu z innymi, na przykład fortepianem czy tego typu instrumentami większymi. I zawsze, kiedy miałem zagrać publicznie, opanowywała mnie nieprawdopodobna trema. Wręcz paraliż. W ogóle, no, jednym słowem, wstydziłem się grać publicznie. I właśnie miałem to szczęście niewątpliwie i przyjemność poznać się z tą wyjątkową osobą, która już niestety odeszła, bo mówię tutaj o Rafale Rękosiewiczu. To jest słynny muzyk, znakomity. Słynny muzyk, tak. Mieliśmy okazję, no, ponad 20 lat obcować ze sobą. Często kroć się spotykaliśmy na graniu. Wspomnę tylko, że Rafał Rękosiewicz grał z takimi ikonami jak na przykład Czesław Niemen, grupa Dżem, Anna Jantar. Mhm. Na marginesie chciałem tylko powiedzieć tyle, że Anna Jantar... Martyna Jakubowicz, prawda? Martyna Jakubowicz, oczywiście, która mieszkała bardzo blisko niego. Rafał ostatnie swoje lata życia spędził w takiej magicznej mieścinie pod nazwą Jemna, w takim wąwozie u podnóża Górcowich, niedaleko Srebrnej Góry, która może być słuchaczom bardziej znana. I co chciałem powiedzieć? Spotykaliśmy się z Rafałem dość często. Jeździłem do niego po nauki, nie ukrywam. Siedzieliśmy ze sobą w ten sposób, że mistrz przed Hammondami z szklaneczką z odrobiną dobrej whisky, a ja byłem oparty od niego plecami i te nasze granie, te ćwiczenia polegały na tym, że Rafał grał swoje, a ja miałem za zadanie na harmonice podążać za nim. Mhm. No, nie powiem, niejednokrotnie zdarzyło mi się wypaść na przysłowiowym zakręcie. No i powiem, był taki szczególny właśnie wieczór, właściwie to noc, bo to było takie nocne granie, nocne jam session, jeszcze z innymi. I w pewnym momencie, no, co tu dużo mówić, jesteśmy tylko ludźmi, sforsowałem i przestałem grać. Mhm. Rafał grał dalej swoje, ale po jakiejś tam minucie zaprzestał, odwrócił się do mnie i mówi, dlaczego przestałeś grać? Ja wówczas zakłopotany mówię, Rafał, bardzo cię przepraszam, ale sfałszowałem. Mówi, no i co z tego? Mistrzowie, nawet mistrzom się zdarza sfałszować, ale oni niczym się nie przejmują, bo potrafią z tego fałszu iść obronną ręką i zrobić z tego wydarzenie. Więc rób to tak, jak ci mówię. I powiem szczerze, wtedy we mnie pękła ta bańka. Tej tremy, tak? Tej tremy, tak, tak. I bezpowrotnie, jak do tej pory odpukać, zacząłem grać publicznie, zacząłem być zauważany, zacząłem być zapraszany na różne, że tak powiem, jam session, czy nawet ostatnio do nagrania, powiedzmy, pewnych, znaczy teledysków i nagrań płytowych. No tak, gratuluję. I występować na koncertach, tak, tak. No, Rafała niestety pożegnaliśmy. W ubiegłym roku byłem na jego pogrzebie, ale jego Hammondy zostały, stoją do dzisiaj w mieszkaniu jego małżonki. Oczywiście tych osób w swoim życiu znaczących, takich wybitnych osób było troszkę więcej, ale ta osoba Rafała była dla mnie wyjątkową. To tyle, jeśli chodzi o tą moją historię z ludźmi, którzy w moim życiu bardzo dużo znaczyli. Natomiast adwocem jeszcze do tego niechlubnego słowa, o którym pan mówi. Wie pan, można było gorzej. Było gorzej, tak. Ale ja myślę, że w tym, co ten pan powiedział, naprawdę było dużo mądrości. Doskonałe to było stwierdzenie. Tak, tak. To że jak człowiek i godny, tak? Ale jednak, prawda? Tak, dokładnie. Ja chcę powiedzieć, że wcale to nie jest takie bardzo obraźliwe słowo. No wie pan dobrze. Jest pan człowiekiem wielkiego serca, jak słyszę. Panie Adamie, dziękuję. Dobrze, to może dajmy szansę jeszcze kolejnym słuchaczom. Tak, no proszę bardzo. Coś w rodzaju puenty? Jedno zdanie. Ponieważ ja pochodzę z Górnego Śląska, z Tarnowskich Gór, to słowo bardzo często w naszej Gwarze Śląskiej jest używane. Aha, że to tam nie znaczy tak jak w Warszawie na przykład. Nie. No dobrze. I mój kolega wymyślił kiedyś takie powiedzenie, że tu też cytuję i przepraszam najmocniej słuchaczy, że świat bez ciuli byłby rajem. No tak, ale nie wiem, czy to się da. Dobrze, panie Adamie, ogromnie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Ja również pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. I tak mi się przypomina a propos mistrzów i takiej łagodności mistrzowskiej. Był taki dyrygent znakomity, który miał taki sposób, no próba, wyobraźmy sobie próbę i flecista fałszuje. I ten dyrygent mówi, przerywając jego grę, mówi, przepraszam, tutaj sugerowałbym fis. Prawda? To wspaniałe. No dobrze, kto jeszcze? Pan Zbyszek chyba jest, prawda? Tak, jeszcze mam nadzieję. Dzień dobry. Jestem, dobry wieczór. Przepraszam, że tak długo, no ale to była piękna opowieść. No to ja słucham. Słuchałem poprzednika, jest okej. Okay. Mhm. Ze Śląska okej, okay. Z Tarnowskich Gór, a ja ze Śląskiej. O proszę, Śląsk, ja chciałem powiedzieć, że te słowo ciul, to taki ciul. A mój ojciec mówił na kogoś taki, tak chodził, to mówił paciulok. To jest, te słowo jest takie zmiękczone. To był taki paciulok, taki ułomny troszeczkę, no taki trochę paciulok. Ja to zapamiętałem i dla mnie to jest takie fajne słowo, bo ja pamiętam ojca z tego. On mówił, że o tym paciulok. No i to mi tak się podobało. No do dzisiaj używam tego słowa. Paciulok to jest taki paciulok, taki fajny chłopak, nie? No ale czasami się nie uda, tak? Taki trochę nie. Nie, trochę nie. No. Wie pan, co, panie Eneriuszu, ja pana bardzo lubię. Kiedyś byłem byłem. To ja jestem ciągle ten sam. I pozdrawiam. Hejo. Hejo. No, dziękuję bardzo. Jeszcze a propos harmoniki. Tak mi się przypomniała taka, bo pan mówił, że pan debiutował, pan Adam debiutował utworem w Laskotek na płotek. To jest taka, ja pamiętam z dzieciństwa taką piosenkę. I tam był taki fragment, też myślę wielkiej mądrości jakiejś, takiej mądrości serca. Tam był taki fragment. Jedni mają klarnet, może państwo to pamiętają, znają. Jedni mają klarnet, puzon, flet, kontrabas albo skrzypce. Ja mam ustną harmonijkę i gram na tej harmonijce. No prawda, że to jest przepiękne. No dobrze, to czekam. 7 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jeszcze zacytuję słówko od pana Łukasza, już cytowane, ale ten pan Łukasz, który mówi o jąkaniu swoim i tak dalej. Słówko z tego maila, bo pan Łukasz ma wielki talent. Ujęcia jednym zdaniem, jednym słowem, no, bardzo dużej przestrzeni znaczeń. On powiada tak. Wracałbym sobie do tych słów, jak się zdarzą gorsze chwile. No właśnie dokładnie o to, ja tak widzę te nasze spotkania. Ja tak widzę, mam nadzieję, że te nasze opowieści, te nasze spotkania takie właśnie będą. Wracalibyśmy do tych słów, jak się zdarzą gorsze chwile. No to zapraszam raz jeszcze. Wybrałem taką muzykę, szukam jakiegoś przymiotnika, ponadczasową, dobrze, ponadczasową. Ta piosenka jest z lat 70., ta następna będzie jeszcze bardziej ponadczasowa, bo będzie z lat 30. ubiegłego wieku. Ale wybrałem też tę muzykę tak, żeby ona pasowała do... żeby była ładna też, ale żeby pasowała. I ta piosenka, myślę, że pasuje do tego, co zaraz przeczytam, bo to jest piosenka o... Paul McCartney śpiewał o... No właściwie to już nie wiadomo, bo na początku to o psie, a potem sprostował, że chodziło o kucyka, ulubionego kucyka jego córki. Wszystko jedno. W każdym razie chodzi o takie ukochane zwierzę. Ja powiedziałem o tym, że będziemy rozmawiali dzisiaj o ważnych ludziach, a nie ważniakach, ale teraz coś przeczytam jeszcze Państwu, bo dlaczego tak zawężać? Dostałem kiedyś życzenia, które przepisałem, tak jak Państwu mówię, przepisuję niektóre takie piękne opowieści do zeszytu i mam tę opowieść zapisaną. W skrócie, życzenia świąteczne od pana Piotra, który przesyła pozdrowienia, trochę skracam, i napisał tak: pozdrowienia dla